السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجاها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أن يوجه الله نكوسيني كما نفتكيوا كوسي نفسي يانغ منذ يا جنب لكم شاء الله سبحانه وتعالى لكم تيي كواكيكم فول والأنباو نكم شاء الله لكم تي الله سبحانه وتعالى. وفي خطبتنا اليوم إن شاء الله بإذن الله وطاعته ومنه وكرمه نتكلم عن الأمانة. كتيكا خطبتي اليوم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نطاياكن ومنفواكن وتموكن وكبواكن وتكفواكن الله سبحانه وتعالى تتكوى تكزمزيانا كسيانا نجامل متكوى مؤمنف الأمانة. Uaminifu ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza kwamba ni miongoni mwa sifa za wale ambao watakaosalimika na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala na wakaingia katika pepo yake tukufu na iliyokubwa, na wale ambao wamekutekeleza ahadi za Allah. Allah akawa amefungamanisha pamoja uaminifu na jambo la kutekeleza ahadi. أكسيما الله سبحانه وتعالى كتك سورة المؤمنون آينا مرناني: والذين هم لأماناتهم وعديهم راعون. نولي أنباء أمان زار وامنف ولو أمني وقار نأهد زار حيو مامو مويلي ونيكتونك بذل سانة وتوار. والذين هم لأماناتهم نولي أنباء أمان زار يقال ولو أمني وتوار وعديهم نأهد زار hayo mambo mawili raun wanayachunga vizuri sana. Wal amanat fi lugha dhiddu al khiyana, na amana fi lugha ni kinyume na kufanya khiyana. Wal aslu al amn, na asili ya amani tumaaminatu nafsi wa zawal al khawfi. Asili ya amani ni ule utulivu wa nafsi na kuondoka hofu. Kwa hiyo mtu anapokuwa ni mwaminifu, mtu huyo hupata katika moyo wake utulivu wa nafsi yake, yeye na watu wengine vile vile husalimika na kuaminiwa mtu huyo, kwa sababu ana utulivu wa nafsi. Utulivu wa nafsi hupatikana kwa mtu ambaye mwaminifu. Utulivu wa nafsi hupatikana kwa mtu ambaye anayeaminiwa kutoka kwa watu wengine, pia hupata utulivu kutokana na mtu ambaye ana uaminifu. Wa zawalu khawfu, na uaminifu ni kule kuondokewa mtu na hofu au kuondokewa watu na hofu. والأمانة شرعا نأمانة كشرية هي كل حق لزمك أداءه وحفظه. أمانة نكلا حق أمباي إنك لزيم ووك ويتكليز حقه بسنا كوانغاليا چوچوتي نكو مانغاليا يويوتي. أمانة كشرية ni kila haki ambayo inakulazimika wewe au inakulazimia inalazimika kwako haki hiyo kuitekeleza na kuihifadhi haki hiyo hata kama wewe utakuwa ni mwenye kudhurika utakuwa ni mwenye kutekeleza haki ambayo iko kwa wewe kuitekeleza. Qala sahabiyul jalil Abu Huraira, amesema sahaba mtume Allah mtukufu Abu Huraira, awwal ma yurfa'u min hadhihi al-umma al-haya wal-amana, jambo la mwanzo kabisa litakaloondolewa katika umma huu ni jambo la kuwa na haya. Umma huu utaondolewa kwa watu wake jambo la kuwa na haya na uaminifu. Fasaluha Allah, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala akupeni haya ya kuwa na haya, kumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala na kuonea haya viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Muombeni Allah kupeni haya na akupeni uaminifu. Fasaluha Allah, basi muombeni Allah subhanahu wa ta'ala akupeni jambo la kuona haya na jambo la uaminifu. Kala Sufyan ibn Uyayna, amesema Sufyan ibn Uyayna, man lam yakun lahu ra's malin falyattakhidh al-amanata ra's malin, yule ambaye hana rasilimali yoyote ile, hana kitega uchumi chochote, hana kitu ambacho yeye anakitegemea cha kumwendeshea dunia yake hii, falyattakhidh al-amana, basi mtu huyo aufanye uaminifu, ra'sa malihi, ndio kichwa cha mali yake, ndio rasilimali yake, akiwa hana mali yoyote ile, hana kitu chochote cha kumtuliza katika dunia hii, basi afanye ule uaminifu ndio rasilimali yake. Akiwa mwaminifu, siku yote Allah atamkunjulia ampe katika dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadith alladhi rawahu al-Bukhari, amesema mtume wa Allah katika hadithi ambayo imesimuliwa na Bukhari, fi sahihihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mtume akasema, al-imanu bid'un wa sab'una shu'bah, imani imegawika zaidi ya sehemu 73 mpaka 79. Fa afdaluha, iliyo bora yao katika imani, qawlu la ilaha illa Allah, ni kule kusema la ilaha illa Allah. Wa adnaha, na imani ya chini kabisa, imatatul adha, ni kuondosha vitu kwenye kuuzi, ani tariki, kuviweka mbali na njia, kama ni mawe, kama ni takataka, kama ni vijiwe, kama ni miba, kuondosha katika njia. Hii ni katika sehemu katika imani. Na katika kuonesha kwamba watu wengi imani hawana, hili jambo la kuondosha vitu kwenye kuuzi katika njia, badala ya wao kuviondosha, utaona watu wanavisogeza vizuri sana katika njia, ili watu wapate kuuzi kazini. Ikiwa ni miba, basi utakuta mtu kakusanya mchanga wake, kakusanya kokoto zake, halafu juu yake ameziwekea miba, yani wasijua kagusa pale hata watoto au mtu yoyote, ameweka miba. Au njiani, nyumba yake iko njiani, na chini ya ukoto wake ndio njia kuu ambayo watu wanapita, utaona watu mle umechomeka au umepanda au umeweka mipira ya gari watu wasipite katika njia ile. Imebakishwa sehemu ndogo tu ya wenye kupita kwa miguu tu, hata chombo chochote kisipite, mipira ya gari au miba au misumari au senyenge zinawekwa katikati ya njia au sehemu ya njia. Hii ni kuonesha kwamba, inakuonesha wewe Muislamu kwamba watu wengi katika Uislamu imani hawana. Badala ya kwamba atengeneze vizuri njia Waislamu wapate kupita na watu wengine wapate kupita, yeye ndo anakwenda kufunga zaidi, au huenda akapiga fence kabisa pale kwamba watu wasipite kabisa katika sehemu hii. Hii ni kuonesha kwamba imani imeondoka au imepungua kwa watu. Sehemu ya chini kabisa ya imani, imatatul adha ani tariki, ni kuondosha kila chenye kuuzi kukiweka mbali na njia. Wal haya shu'batun, na kuona haya ni sehemu mojawapo ya imani katika sehemu ya imani. وفي الحديث نكت كارثين ونشا الحياء والإيمان قرنا جميعا كون حياء نإيمان hivi vitu vimefungamanishwa pamoja. Fa idha rufi ahaduhuma rufi la ahad, kimoja wapo tu kikiondoshwa basi kingine huondoshwa vile vile. Imeondoshwa haya basi pia imani huondoshwa, ikiondoshwa imani basi pia vile vile haya huondoshwa. Ndio maana unamkuta mtu kwamba hana haya basi vile vile hana imani, au unamkuta mtu ambaye asiyekuwa na imani vile vile hana hayo yote ya kumuonea haya Allah na mtume wake na mtu yote hamuonei haya, kwa sababu kimoja katika viwili vikiondoshwa jingine vile vile huondoka. Ikiondoshwa haya imani pia vile vile huondoshwa, ikiondoshwa imani na haya imeondoshwa. Idha raaita fi nnasi jur'atan, utakapoona kwa watu kuna ushupavu, watu wamekuwa ni washupavu sana. Wabadhaatan, watu wamekuwa majeuri. Wafahshan, watu wamekuwa ni wachafu wa maneno na vitendo. Fa'lam, fahamu ewe Muislamu, anna fi a'lam asbabihi, miongoni mwa sababu kubwa zilizopelekea mpaka watu kuwa ni waovu washupavu wabaya wa vitendo na maneno, fukudan na haya, ni kule kukosa haya. Qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume kasema, inna mimma adraka an-nas fi kalamin dumuwa, hakika miongoni mwa wale ambao watu wameadiriki wameyakuta katika maneno ya manabii al-ula, manabii wa mwanzo, idha lam tastah, itakapokuwa hukuweka heshima katika maneno ya manabii, fasna bima shita, kama huheshimu chochote katika maneno ya mitume basi fanya katika dunia chochote unachokitaka. Maana ya maneno haya ya mtume Allah si kama anatoa ruhusa kwamba ikiwa hamheshimu maneno ya mitume basi ruhusa wewe fanya unachokitaka. Hii haina maana ya kwamba mtume hapa anatoa ruhusa, hayo ni makemeo makali. Maana yake utakapokuwa huheshimu maneno ya mtume yoyote yule, basi wewe fanya utakavyo katika dunia, halafu kiamani subiria adhabu kali za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la kustahi, jambo la uaminifu, jambo la kuona haya ni katika misingi mikubwa mno ya Uislamu. Nimekuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, amesema hakika mtume ya Allah marra ala rajulin min al-ansar, amesema Abdullah ibn Umar, hakika mtume ya Allah alipita kwa mtu mmoja katika watu wa Kiansari, watu wa Madina, wa huwa ya'idhu akhahu, mtume kapita pale anamkuta mtu huyo wa Madina anamwaizi ndugu yake, fil haya, katika jambo la kuona haya, ewe ndugu yangu kuwa na haya, muone haya Allah, muone haya mtume wake, waheshimu watu, anamwaizi ndugu yake kwa jambo la haya. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume kasema dahu, mwache, kama hataki kuona haya mwache. Fa aina alhayaa min aliman, hakika haya ni katika sehemu ya imani, kama hataki kuona haya mwache. Mtu huyo anaonyesha kwamba hana imani mtu huyo. Jambo la kuona haya, jambo la uaminifu katika Uislamu ni katika jambo la msingi mkubwa, na watu wanatakikana waidhiane daima katika jambo la kuona haya na kuwa ni waaminifu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum وسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال ميمون بن مهران ثلاثه يؤدين الى البر والفاجر, مambo matatu mwenye kuwa nayo, mambo hayo humpelekea mtu akaelekea katika wacha Mungu. Mambo matatu mwenye kuwa nayo mtu, mambo hayo humpelekea katika kuwa ni mcha Mungu. Walfajr, na mambo hayo mwenye kuyawacha humpelekea mtu akawa ni muovu sana kabisa. Al-amana, jambo la kwanza ni uaminifu. Akiwa mtu mwaminifu, basi mtu huyo ataelekea tu lazima baadaye atakuwa ni mcha Mungu, na ikiwa mtu huyo hana uaminifu, basi lazima baadaye atakuwa ni muovu kuliko muovu yote na mwenye kupigiwa mfano katika dunia hii kutokana na uovu wake aliokuwa nao. Akasema jambo la pili, wal ahadu, na kutekeleza ahadi. Akitekeleza mtu ahadi humpelekea jambo hilo kuwa ni mwaminifu, na akiwacha ahadi humpelekea jambo hilo kuwa mtu huyo ni mwovu. Na jambo la tatu, wasilatu rahim. Jambo la pili ni ahadi, na jambo la tatu wasilatu rahim, na kuunganisha ukoo. Akiunganisha mtu ukoo, basi baadaye mtu badilika akawa ni mtu mzuri, mcha Mungu sana mtu. Na akiamua kuvunja ukoo wake, hataki habari yoyote katika jamaa zake, yeye karizika na mke wake na wanawe, basi ana habari ya mtu yoyote katika familia yao, basi mtu lazima baadaye atakuwa ni mwovu kuliko mwovu yoyote, kwa sababu yuko mbali kabisa na silatu arham. Qala Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, akhbara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ametoa habari mtume wa Allah, anna hadhihi al-amana, ya kwamba uaminifu, sawfa tunza'u min kulubi rijal, uaminifu karibuni utaondoshwa katika nyoyo za watu, wal iyadu billah, na Allah tulinde na jambo la kuondolewa uaminifu katika nyoyo zetu. Akasema tunza'u, uaminifu utaondolewa, fayusba'u an-nasu, watakuwa watu yatahadathuna, watu wanazungumza, anna fi bani fulani rajulan aminan, watakuwa watu wakizungumza ya kwamba katika ukoo wa bani fulani kuna mtu mmoja mwaminifu, yani wale waaminifu wanatafutwa. Watafika watu kuzungumza kwamba katika ukoo wa bani fulani labda kule kuna mwaminifu fulani, wanamtaja kwa jina, yani wanadondoa dondoa, wanatafuta waaminifu, watu wana mali zao, watu wana biashara zao, watu wana shughuli zao mbalimbali, wanataka watu waaminifu, wanawatafuta na kuulizia kusema katika ukoo wa bani fulani kule yuko mtu fulani huyo mwaminifu. Yani annaka la takadu tajid fi kabila, hutukurubia hata kuona au kukuta katika kabila lolote lile, rajulan wahidan, hata mtu mmoja tu, aminan, ambaye ni mwaminifu, watu wanamsaka mtu mwaminifu. Lina walbaki kulluhum ala khiyana, watu wote waliobakia ni watu wa khaini tu, si waaminifu, ni watu wabaya. Anatafuta mtu mmoja tu mwaminifu, na watu ni kumpenti na kusema fulani katika ukoo fulani yuko mtu fulani, wanamtaja kwa jina, yeye labda ndo mwaminifu, na waliobakia wote si waaminifu. Lam yu'addu al-amana, wote waliobakia si waaminifu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume kasema, wakati Ibn Uthaymeen anichimbua hadithi hii, kabla yake mtume kasema, yanamu ar-rajul nawma, utafika wakati mtu atalala, fatuqbadu al-amana, itaondolewa amana min kalbihi, itaondolewa amana, utaondolewa uaminifu katika moyo wake, fayadhallu atharuha, uaminifu wote utaondolewa katika moyo mpaka itabakia athari ya amani tu, mithla athari alwaqt, mfano wa chembe nyeusi. Mtu ambaye watu wanamuona kama mwaminifu analala, amani, uaminifu unaondolewa ndani ya moyo wake mpaka inabakia mfano wa chembe ndogo. Si dhulma kwamba Allah amemdhulumu mja wake kwamba kalala alafu uaminifu umeondolewa, la, kuna matendo mtu huyo ameyafanya maovu, au kuna maneno mabaya anayasema maovu yanamchukiza Allah kabisa, au anafanya vitendo vya kumondolea uaminifu, basi analala, hafai mtu ni mbaya, Allah anaondosha uaminifu wake mpaka inabakia mfano wa usi mdogo. Thumma yanamu nauma, kisha analala tena mtu huyo, fatukbabu, huondolewa, fayabaka atharuha, hubaki le athari tu ya uaminifu basi, mitla athari maji, hubakia mfano wa lengelenge, kajamli daharata, mfano wa kiduara kidogo ambao unaweza kikanyaga katika mguu wako, unakibiringitisha, ala rajilika katika mguu wako, fanafata, pale pale kinasakika, yani lawakia imani ndogo sana, kama mfano wa lengelenge lenye maji maji, tulikanyaga tumetumbuka, manake uaminifu utaondolewa, fatarahu muntabitharu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.